make my sound poetry heard, but not only heard. I would like to make my voice visible, making the sound waves resonating in your memory, using a cymatic software that simulates the vibration of particles on the surface of water. It's a little glass into a hidden world. We can witness how the sound frequencies of my voice draw different mandala-like colored shapes on my body, using my face as a canvas, mapping the live memory of water onto my face. Yes. testvére, Mariska, összeszedte csontocskám, kötötte sejjem kendőbe, tette bucva tövibe. Szívem a lábodat, látod, ide értünk? Ez a műhely egy sima pálca, még egy pálca. Miért álltoksz egész nap muhára? Gyötör ez a gyapi ofonáj meg a pálca, rázak szőre az ágyúra. Muharem, kérlek törzsd meg a májva üreget, sustorok már, hozom az olmot, a szemed lincsapó. Picit már elérte. Gyere, szaladj! Kösd ki a gyereket, te torkomból kicsapódó. Elkészültünk, Mohara. Bennünk a csinák indulása. Ólomkerket őszik egy ajtónyitásra. Ólomkerket őszik a fogaink között. Ég a gyertya, ég, el ne aludjék, aki lángot akar látni, ide gyugodj. Jaj, Anna, ki erdőt hord magában, dobért kiállt, szár hegedűért, benne a szép indulóval megharapja őt egy alma. Hol vagy, hol, Muharem? A fonalat meg nem találom, a kést nem találom, gyapjó. Ulna La mémoire de l'eau. Dans cette installation sonore, j'aimerais faire écouter ma poésie sonore, mais pas seulement écouter. J'aimerais rendre ma voix visible, faire résonner les ondes sonores dans votre mémoire à l'aide d'un logiciel cymatique qui simule la vibration des particules à la surface de l'eau. C'est un miroir dans un monde secret. Nous pouvons voir comment les fréquences sonores de ma voix dessinent différentes formes colorées de type mandala, sur mon corps en utilisant mon visage comme une canevas, en projetant le souvenir vivant de l'eau sur mon visage.